วันนี้วันจันทร์ที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2560เป็นวันแรงงานแห่งชาติเป็นวันหยุดทำงานญาติโยมจึงมีเวลาว่างได้พักการทำงานได้เอาเวลาว่างนี้มาทำประโยชน์ให้กับจิตใจของตนเพราะจิตใจของพวกเรากำลังเดินทางกันออกจากกระแสดึงดูดของวัฏสงสารเหมือนกับนักอวกาศที่นั่งจรวดนั่งยานอวกาศเพื่อออกจากแรงดึงดูดของโลกเพื่อจะได้ไปสู่อวกาศไปสู่ดวงดาวดวงอื่นการที่จะออกจากกระแสดึงดูดของโลกได้ยานจรวดยานอวกาศจำเป็นจะต้องมีพลังมากกว่าแรงดึงดูดของโลกจึงจะสามารถหลุดออกจากแรงดึงดูดของโลกได้จิตใจของพวกเราที่ปรารถนาการหลุดพ้นจากแรงดึงดูดของวัฏสงสารของการเวียนว่ายตายเกิดก็จำเป็นที่จะต้องสร้างกำลังหรือสร้างพลังให้แก่จิตใจจนมีความสามารถหรือมีพลังมากกว่าพลังของแรงดึงดูดของสังสารวัฏได้ถ้าพลังของจิตมีไม่มากพอสู้พลังแรงดึงดูดของวัฏสงสารไม่ได้จิตก็ไม่สามารถหลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารได้เราจึงต้องมาสร้างพลังจิตกันสร้างพลังธรรมที่เป็นพลังที่จะดึงจิตให้ออกจากแรงดึงดูดของวัฏสงสารแรงดึงดูดของวัฏสงสารก็คือกิเลสตัณหานี่เองที่เป็นตัวดึงดูดจิตใจของพวกเราให้ติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารในตายภพในกามภพในรูปภพและในอรูปภพถ้าเราไม่มีพลังธรรมที่จะมาผลักดันจิตใจให้หลุดออกจากกระแสดึงดูดของกิเลสตัณหาจิตใจของพวกเราก็จะไม่สามารถหลุดออกจากวัฏสงสารวัฏแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ผู้ที่ได้หลุดออกจากวัฏสงสารเป็นผู้ที่มีพลังธรรมเช่นพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายตอนต้นท่านก็เป็นเหมือนพวกเรามีจิตใจที่ยังไม่มีพลังธรรมผลักดันมีแต่พลังของกิเลสตัณหาคอยดึงดูดให้พวกเราติดอยู่กับการเกิดในไตรภพแล้ววันหนึ่งพระพุทธเจ้าของพวกเราก็เกิดความสลดสังเวชขึ้นมาภายในใจเมื่อทรงเห็นว่าพระองค์จะต้องแก่จะต้องเจ็บจะต้องตายพระองค์ก็เลยเกิดความเบื่อหน่ายกับการติดอยู่ในโลกของการเกิดแก่เจ็บตายพระองค์ก็เลยทรงออกบวชหลังจากที่ได้ทรงทราบว่านักบวชนี้เป็นผู้ที่ หาพลังที่จะผลักดันจิตใจให้หลุดออกจากกระแสดึงดูดของวัฏฏะสงสารให้หลุดออกจากกระแสของกิเลสตัณหาที่คอยดึงคอยดูดให้จิตต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่อย่างต่อเนื่องอย่างไม่มีวันสิ้นสุดหลังจากที่พระองค์ได้สละราชสมบัติได้ออกบวชพระองค์ก็ทรงไปสร้างพลังให้แก่จิตพลังธรรมพลังธรรมที่จะทำให้จิตใจหลุดออกจากกระแสดึงดูดของวัฏสงสารก็คือพลังแห่งวิริยะความภาคเพียรพลังแห่งสติความระลึกรู้พลังแห่งสมาธิความตั้งมั่นของจิตและพลังแห่งปัญญาความรู้ความฉลาดที่จะสอนให้จิตนั้นเห็นโทษของการติดอยู่กับความโลภความอยากต่างๆนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติหลังจากที่พระองค์ได้สละราชสมบัติได้ออกบวชด้วยจิตที่มีศรัทธาต่อการปฏิบัติต่อการสร้างพลังธรรมขึ้นมาทรงเห็นว่าการอยู่ในพระราชวังการอยู่กับความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสทางลาภยศสรรเสริญเป็นเหมือนกับการติดอยู่ในคุกตารางของการเกิดแก่เจ็บตายถึงแม้ว่าจะมีความสุขจากลาภยศสรรเสริญมีความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์แต่ก็ทรงเห็นว่ามันเป็นความสุขในคุกตารางคุกที่มีกำแพงล้อมรอบอยู่สี่ด้านก็คือด้านที่หนึ่งก็คือการเกิดด้านที่สองก็คือการแก่ด้านที่สามก็คือการเจ็บไข้ได้ป่วยด้านที่สี่ก็คือการตายต่อให้มีของวิเศษมีอย่างไรมากมายเพียงไรมันก็เป็นความสุขในคุกในตารางสู้ความสุขที่อยู่นอกคุกนอกตารางไม่ได้อยู่นอกคุกนอกตารางก็คืออยู่ที่ไม่มีการเกิดไม่มีการแก่ไม่มีการเจ็บไม่มีการตายนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงเห็นสภาพของชีวิตของพระองค์ว่าเป็นเหมือนอยู่ติดอยู่ในคุกถึงแม้ว่าจะเป็นพระราชามหากษัตริย์เป็นมหาเศรษฐีมีลาภยศสรรเสริญมีความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอย่างมากมายแต่ก็ยังถูกความทุกข์ของการเกิดแก่เจ็บตายนี้มาคอยบีบคั้นจิตใจอยู่ตลอดเวลาความสุขที่ได้จากลาภยศสรรเสริญนี้แทบจะไม่มีความหมายเลยเวลาถูกความทุกข์ของความแก่ความเจ็บความตายบีบคั้นพระองค์จึงไม่อยากที่จะต้องติดอยู่ในคุกในตารางไม่อยากจะมีความสุขแบบนักโทษอยากจะมีความสุขแบบผู้ที่ไม่ได้ติดคุกติดตารางมีอิสรภาพไม่มีอะไรมาบีบคั้นจิตใจพระองค์ทรงก็เลยมีศรัทธาความเชื่อในวิถีชีวิตของนักบวชว่าจะเป็นวิถีชีวิตที่จะพาให้จิตใจได้หลุดออกจากคุกตารางแห่งการเกิดแก่เจ็บตายอันนี้เป็นพลังอันแรกที่ผลักดันจิตใจของพระพุทธเจ้าให้ออกบวชมีศรัทธาในการบวช ในการปฏิบัติในการสร้างพลังจิตเมื่อได้ออกบวชแล้วพระองค์ก็ทรงสร้างพลังที่สองก็คือวิริยะความภาคเพียรภาคเพียรที่จะสร้างพลังที่สามที่สี่ที่ห้าให้แก่จิตก็คือสร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญาถ้ามีพลังทั้งห้านี้แล้วจิตก็จะเป็นเหมือนจรวดที่มีพลังที่จะทะยานออกจากกระแสของดึงดูดของโลกได้มุ่งไปสู่ดาวต่างๆได้ถ้าจิตมีพลังทั้งห้าคือมีศรัทธาที่แก่กล้ามีวิริยะที่แก่กล้ามีสติที่แก่กล้ามีสมาธิที่แก่กล้าและมีปัญญาที่แก่กล้าจิตก็จะมีพลังที่จะหลุดออกจากกระแสดึงดูดของกิเลสตัณหาได้หลุดออกจากกระแสดึงดูดของสังสารวัฏได้หลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดในตายภพได้พระพุทธเจ้าหลังจากที่ได้ทรงบำเพ็ญเพียรอยู่ถึง6ปีด้วยกันทรงบำเพ็ญเพียรในการเจริญสติในการเจริญสมาธิและในการเจริญปัญญาด้วยความศรัทธาด้วยความวิริยะอุตสาหะจนในที่สุดพระองค์ก็สามารถที่จะส่งจิตของพระองค์ให้หลุดออกจากกระแสดึงดูดของกิเลสตัณหาของสังสารวัฏได้พระองค์ก็เลยได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนับตั้งแต่วันเพ็ญเดือน6ในอายุ35ปีหลังจากที่ได้ทรงบวชอยู่6ปีด้วยกันพระองค์ก็สามารถสร้างพลังจิตทั้ง5นี้ให้สมบูรณ์ให้มีกำลังที่จะผลักดันจิตใจให้หลุดออกจากกระแสดึงดูดของวัฏฏะสงสารได้แล้วหลังจากนั้นพระองค์ก็ทรงนำเอาความรู้นี้มาสั่งสอนให้แก่ผู้อื่นอีกต่อหนึ่งผู้ที่ได้ยินได้ฟังแล้วน้อมนำเอาไปปฏิบัติก็สามารถสร้างพลังธรรมให้จิตใจของผู้ปฏิบัติได้สามารถผลักดันจิตใจให้หลุดออกจากกระแสการดึงดูดของวัฏฏะสงสารได้ได้บรรลุเป็นพระอรหันตสาวกกันไม่ต้องกลับมาเกิดในตายภพอีกต่อไปอันนี้คือหัวใจของการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดก็คือพลังทั้งห้านี้พลังธรรมทั้งห้าประการคือหนึ่งศรัทธาในการปฏิบัติในการสร้างพลังธรรมสร้างพลังจิตสองวิริยะคือความอุตสาหะภาคเพียรที่จะสร้างพลังสติขึ้นมาเพราะว่าเมื่อมีพลังสติแล้วก็จะสามารถสร้างพลังสมาธิขึ้นมาพอมีสมาธิก็สามารถสร้างพลังปัญญาขึ้นมาสามารถนำเอาปัญญาไปทำลายแรงดึงดูดของสังสารวัฏได้คือไปทำลายกิเลสตัณหาที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปได้พอหมดแล้วทีนี้ก็ไม่มีอะไรที่จะดึงดูดใจให้กลับมาเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏอีกต่อไปเหมือนกับยานอวกาศที่ได้หลุดออกจากกระแสดึงดูดของโลกแล้วก็จะไม่หล่นไม่ตกกลับลงมาสู่โลกอีกต่อไปยกเว้นถ้ามีความตั้งใจที่จะขับหันยานอวกาศเข้าสู่โลกเท่านั้นถึงจะกลับมาแต่ถ้าส่งให้ออกไปแล้วไม่หันยานกลับมาก็จะไม่กลับมาสู่โลกอีกต่อไป นี่คือเรื่องของจิตใจของพวกเราที่ตอนนี้ยังติดอยู่ในกระแสของความดึงดูดของวัฏฏะสงสารของตายภพส่วนใหญ่ของพวกเรานี้จะถูกกระแสของกามภพดึงดูดกันพวกที่ถูกกระแสของรูปภพกับอรูปภพนี้มีจำนวนน้อยเพราะว่าเป็นพวกนักบวชพวกที่เจริญฌานสมาบัติกันเจริญรูปฌานเจริญอรูปฌานกันจะเป็นผู้ที่ถูกกระแสดึงดูดของรูปโลกกับอรูปภพเนี่ยอรูปภพกับรูปภพดึงดูดให้กลับไปติดอยู่ในรูปภพและอรูปภพส่วนสัตว์โลกส่วนใหญ่อย่างพวกเรานี้ถูกกระแสของกามมาพบดึงดูดกระแสของกามมาพบคืออะไรก็คือกามตัณหานี่เองตัณหาแปลว่าความอยากกามะแปลว่ากามคุณทั้งห้ากามคุณทั้งห้ามีอะไรบ้างมีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีโผฏฐัพพะรูปก็คือสิ่งที่เราเห็นได้ด้วยตารูปต่างๆที่เรามีที่เราดวงตารับเข้ามาเสียงก็เสียงที่เราได้ยินด้วยหูกลิ่นก็ที่เราได้สัมผัสทางจมูกรสก็ที่ลิ้นเราได้สัมผัสและโผฏฐัพพะก็คือส่วนที่ร่างกายของเราได้สัมผัสเช่นความรู้สึกร้อนเย็นแข็งนุ่มเป็นต้นอันนี้เรียกว่าโผฏฐัพพะรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนี้เป็นสิ่งที่ใจของพวกที่ยังมีกามตัณหามีความผูกพันมีความติดอยู่เหมือนกับผู้ที่ติดยาเสพติดติดบุหรี่ติดสุราเป็นเหมือนกันติดบุหรี่ก็ติดรสของบุหรี่รูปของบุหรี่กลิ่นของบุหรี่ติดสุราก็ติดรูปของสุราติดกลิ่นของสุราติดรสของสุราติดความสัมผัสของสุราเวลาผ่านเข้าไปในร่างกายทำให้ร่างกายมีความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมานี่คือตัวที่ดึงดูดให้จิตใจของพวกเรายังต้องกลับมาเกิดในกามภพกันอยู่และกามภพนี้ก็มีแบ่งเป็นสองส่วนกามภพส่วนที่มีความสุขมากกว่าความทุกข์และกามภพที่มีความทุกข์มากกว่าความสุขกามภพที่มีความสุขมากกว่าความทุกข์ก็คือภพของมนุษย์ภพของเทวดากามภพที่มีความทุกข์มากกว่าความสุขก็คือภพของเดรัจฉานของเปรตของอสุรกายของสัตว์นรกนี่คือภพที่พวกเรามาเกิดกันอะไรที่ทำให้เรามาเกิดในกามภพส่วนที่สูงก็คือบุญอะไรที่ทำให้เรามาเกิดในกามภพในส่วนที่ต่ำก็คือบาปถ้าเราทำบาปคือไม่รักษาศีล5เราฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปดเสพสุรายาเมาเป็นอาจินทำอย่างต่อเนื่องอย่างเป็นนิสัยตายไปก็จะต้องไปเกิดในกามภพส่วนที่มีความทุกข์มากกว่าความสุขเช่นไปเกิดในภพของเดรัจฉานภพของเดรัจฉานนี่มีรูปร่างเหมือนภพของมนุษย์คือมีกายหยาบแต่ภพที่ไม่มีกายหยาบก็คือภพของเปรตภพของอสุรกายและภพของนรกเป ป็นภพที่กายทิพย์เป็นผู้ไปรับผลภพที่มีกายหยาบก็มีอยู่สองภพเท่านั้นคือภพของเดรัจฉานกับภพของมนุษย์ภพของมนุษย์นี่ยังถือว่าอยู่ในสุคติเพราะมนุษย์นี่มีความสุขมากกว่ามีความทุกข์แต่มีความสุขน้อยกว่าภพของเทวดามีความทุกข์มากกว่าภพของเทวดาเทวดานี่ก็มีเป็นชั้นๆเหมือนกับโรงแรมที่มีเป็นชั้นๆเป็นระดับหนึ่งดาวสองดาวสามดาวสี่ดาวห้าดาวภพของเทวดาก็มีหลายชั้นมีความสุขในระดับต่างๆกันถ้าดาวน้อยก็ความสุขน้อยถ้าดาวมากก็ความสุขมากผู้ที่จะไปสู่ชั้นสวรรค์ชั้นต่างๆนี่ก็ขึ้นอยู่กับบุญที่ทำมากหรือทำน้อยทำมากก็จะได้สวรรค์ชั้นที่มีดาวมากถ้าทำน้อยก็ไปอยู่สวรรค์ที่มีดาวน้อยเช่นเดียวกับอบายถ้าทำบาปมากทำบาปหนักก็จะไปสู่ภพที่มีความทุกข์มากที่สุดก็คือภพของนรกเนี่ยเป็นภพที่มีความทุกข์มากที่สุดเพราะทำหนักบาปหนักที่สุดภพรองลงมาก็คือเปรตหรืออสุรกายอันนี้ไม่แน่ไม่ได้ศึกษาไม่แน่ว่าอันไหนหนักกว่ากันแล้วก็รองลงมาก็ภพของเดรัจฉานเกิดจากการทำบาปอย่างใดอย่างหนึ่งฆ่าสัตว์นี่เป็นบาปที่หนักกว่าลักทรัพย์ลักทรัพย์นี่เป็นบาปที่หนักกว่าการประพฤติผิดประเวณีแล้วก็การประพฤติผิดประเวณีก็เป็นบาปหนักกว่าการโกหกหลอกลวงการโกหกหลอกลวงก็เป็นบาปหนักกว่าการดื่มสุรายาเมาอันนี้เป็นความหนักเบาของบาปที่เราทำกันแล้วผลที่จะเกิดจากการทำบาปที่หนักเบานี้ก็จะพาให้เราไปเกิดในอบายที่มีความทุกข์มากน้อยต่างกันไปทุกข์มากก็คือนรกรองลงมาก็คือเปรตหรืออสุรกายแล้วก็รองลงมาก็เดรัจฉานถ้าไม่ทำบาปเลยนี่แต่ไม่ได้ทำบุญเราก็จะได้พบของมนุษย์นี่เป็นพบที่กลางระหว่างบุญกับบาปบุญก็ไม่ได้ทำก็เลยไม่ได้ไปสวรรค์บาปก็ไม่ได้ทำก็เลยไม่ได้ไปอบายก็เลยอยู่ตรงกลางส่วนเทวดานี่เป็นพวกที่บาปไม่ทำแต่บุญก็เลยไปเป็นเทวดาชั้นต่างๆนี่คือที่มาที่ไปของการไปเกิดในกามภพส่วนรูปภพกับอรูปภพก็คือพวกที่ชอบเข้าวัดชอบรักษาศีล8กันชอบบวชกันพวกนี้ก็จะมีเวลามาเจริญสติพาทำใจให้สงบใจสงบก็จะเป็นฌานขึ้นมาฌานก็มีอยู่สองระดับรูปฌานกับอรูปฌานรูปฌานก็มี4ชั้นชั้นที่1ชั้นที่2ชั้นที่3ชั้นที่4อรูปฌานก็มี4ชั้นเรียกว่าอรูปฌาน1อรูปฌาน2อรูปฌาน3อรูปฌาน4คือความสงบที่ละเอียดต่างกันสงบมากกว่ากันนั่นเองยิ่งสงบมากจิตก็ยิ่งละเอียดความสุขก็ยิ่งละเอียดขึ้นคือความสุขยิ่งเป็นความสุขที่วิเศษขึ้นเหมือนกับน้ำที่เรากรองกันน้ำที่เรากรองถ้ากรอง ครื่องกรองไม่ละเอียดก็กรองได้ไม่ละเอียดน้ำก็ไม่ใสสะอาดบริสุทธิ์100%แต่ถ้าเครื่องกรองเป็นเครื่องกรองที่ละเอียดมากสามารถกำจัดวัสดุต่างๆที่อยู่ในน้ำได้ก็จะได้น้ำที่บริสุทธิ์ฌานนี้ก็เปรียบเหมือนกับความสะอาดบริสุทธิ์ของใจผู้ที่จะทำให้ใจสงบนี้ก็คือสติถ้ามีสติมีกำลังมากก็จะได้ฌานขั้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆขั้นต้นก็ได้ฌานขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่สามขึ้นไปตามกำลังของสติถ้ามันเจริญสติอยู่เรื่อยๆสติก็จะมีกำลังมากขึ้นไปเวลานั่งสมาธิใจก็จะสงบได้มากขึ้นไปตามลำดับจนถึงขั้นอรูปฌานถึงขั้นสมาบัตินิโรธสมาบัติคือความสงบที่เต็มที่คือนิโรธสมาบัติเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างในจิตหยุดทำงานชั่วคราวคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหยุดทำงาน100%อันนี้คือผู้ที่บำเพ็ญศีล8ศีลของนักบวชแล้วก็เจริญสตินั่งสมาธิเดินจงกรมเป็นหลักไม่ทำกิจกรรมทางกามคือทางรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่เราเห็นพวกที่เขาบวชพวกที่นุ่งขาวห่มขาวก็ดีพวกที่นุ่งเหลืองห่มเหลืองก็ดีเป็นสัญลักษณ์ของผู้ที่ไม่เสพกามกันไม่เสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเสพความสงบที่เกิดจากการเจริญสติพวกนี้ถ้าตายไปจิตก็จะไปเกิดในรูปภพถ้าได้รูปฌานไปเกิดในอรูปภพถ้าได้อรูปฌานแต่รูปภพและอรูปภพนี้ก็เสื่อมได้เมื่อกำลังของสติอ่อนลงถ้าสติไม่มีการเจริญอยู่เรื่อยสติก็จะอ่อนกำลังลงได้ขณะที่อยู่ในฌานนั้นไม่ได้เจริญสติกันพอจิตเข้าถึงฌานแล้วสติก็ไม่ต้องทำอะไรจิตไม่ต้องสร้างสติเพียงแต่อยู่ในความสงบนั้นไปสติที่ได้สร้างไว้ก็จะอ่อนกำลังลงจากอรูปฌานก็จะลงมาสู่รูปฌานจากรูปฌานก็จะลงมาสู่เทวภพพอเหมือนกับผู้ที่ออกจากสมาธิมาพอออกสมาธิมาลืมตาก็จะเห็นรูปได้ยินเสียงนั่นก็จะเกิดตัณหาความอยากอยากดื่มกาแฟอยากดื่มเครื่องดื่มขึ้นมาก็เกิดกามตัณหาขึ้นมาถ้าไปเสพก็จะไปก็จะเป็นเทวดาคือเสพรูปทิพย์เสียงทิพย์ก่อนตอนที่ลงมาจากรูปภพนี้ก็จะเข้าสู่เทวภพก็จะมีเกิดความอยากที่จะเสพรูปเสียงกลิ่นรสตอนนั้นยังไม่มีร่างกายไม่มีกายหยาบก็จะเสพรูปเสียงกลิ่นรสที่ละเอียดที่เรียกว่ารูปทิพย์เสียงทิพย์อย่างที่เวลาที่เรานอนหลับเวลาเราหลับแล้วเราฝันว่าเราได้ไปเที่ยวได้ไปดื่มกาแฟได้ไปดูภาพยนตร์ได้ไปทำอะไรต่างๆเวลานั้นเรากำลังเสพรูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์กันโดยกายทิพย์เพราะตอนที่เรานอนหลับเราไม่ได้ใช้ร่างกายร่างกายพักผ่อนร่างกายไม่มีแรงที่จะพาเราไปเที่ยวแต่จิตของเรานี้ยังมีกำลังมีกามตัณหาก็เลยเที่ยวในทางโลกทิพย์ไปก็เป็นเทวดาชั่วคราวเป็นเทวดาในช่วงที่นอนหลับแล้วก็พอกำลังของการเสพรูปทิพย์หมดไปก็จะมีความหยาบความต้องการที่จะเสพรูปทิพย์เสียงทิพย์ที่หยาบขึ้นก็จะมาได้ร่างกายพอได้ร่างกายก็จะได้ตาหูจมูกลิ้นกาย พอคลอดออกมาจากท้องแม่ก็เริ่มเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆทันทีนี่คือเรื่องของรูปภพอรูปภพของกามภพของจิตที่ยังมีกามตัณหามีภาวะตัณหาวิภวะตัณหาอยู่จิตก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดขึ้นๆลงๆอยู่ในตายภพเหล่านี้ไปยังไม่มีวันสิ้นสุดจนกว่าจะมีพระพุทธเจ้ามาทรงตรัสรู้หาวิธีที่จะดึงจิตให้ออกจากตายภพนี้ไปได้พระพุทธเจ้าทรงค้นพบเหตุที่ดึงให้จิตติดอยู่ในตายภพนี้เองคือทรงเห็นว่ากามตัณหาภาวะตัณหาวิภวะตัณหานี้เองที่ทำให้จิตเรายังต้องติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดในตายภพอยู่ถ้าไม่ต้องการที่จะกลับมาเกิดแก่เจ็บตายในตายภพก็จำเป็นจะต้องหยุดความอยากทั้งสามนี้ให้ได้หยุดกามตัณหาภาวะตัณหาและวิภวะตัณหาถ้าเราไม่มีสมาธิเราจะไม่มีกำลังที่จะหยุดได้ถ้าเรารู้พอเราโชคดีชาตินี้เราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้พบกับปัญญาของพระพุทธเจ้าที่ทรงค้นพบว่าต้นเหตุของการเวียนว่ายตายเกิดก็คือกามตัณหาภาวะตัณหาและวิภวะตัณหาที่เราจะต้องหยุดให้ได้ที่เราจะต้องไม่ทำตามเวลาเกิดความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสก็ไม่ทำตามเวลาอยากจะได้รูปฌานก็ไม่ทำตามเวลาอยากจะได้รูปอรูปฌานก็ไม่ทำตามอันนี้เราจะทำได้ก็ต่อเมื่อเรามีสติมีกำลังที่จะสู้กับความอยากได้มีสติเราก็จะหยุดจิตได้หยุดจิตเราก็จะหยุดความอยากต่างๆได้ตอนนี้เราโชคดีได้มาเจอคำสอนของพระพุทธเจ้าเราได้มีปัญญากันแล้วแต่สิ่งที่เราไม่มีในตอนนี้ก็คือสติที่จะหยุดใจหยุดกามตัณหาหยุดภาวะตัณหาหยุดวิภาวะตัณหากันหยุดความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสหยุดความอยากในรูปฌานหยุดความอยากในอรูปฌานเราจึงต้องเจริญสติกันเพื่อให้มีกำลังหยุดความอยากเหล่านี้ถ้าเราหยุดกามถ้าเรามีสติมีกำลังหยุดจิตได้ทำใจให้สงบได้เราก็จะหยุดกามตัณหาได้หยุดภาวะตัณหาได้หยุดวิภาวะตัณหาได้พอเราหยุดได้แล้วจิตเราก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดในตายภพอีกต่อไปเพราะเหตุที่จะดึงให้เรากลับมาเกิดนั้นเรากำจัดมันแล้วหยุดมันแล้วทำลายมันไปแล้วมันก็เลยไม่มีอะไรที่จะมาดึงจิตของเราให้ติดอยู่ในตายภพอีกต่อไปสมัยพระพุทธเจ้าบำเพ็ญนี้ท่านมีสมาธิกันมีสติกันแต่ท่านไม่รู้เหตุว่าอะไรเป็นตัวที่ดึงให้กลับมาเกิดในตายภพกันมีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่หลังจากได้พิจารณาได้วิเคราะห์แล้วก็ทรงเห็นว่าก็มีกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหานี่เองที่เป็นตัวดึงดูดให้จิตต้องกลับมาเกิดในตายภพอยู่เรื่อยๆพระองค์ก็เลยหยุดตัณหาทั้งสามด้วยกำลังของสติด้วยกำลังของสมาธิเพราะท่านที่บำเพ็ญนั้นในยุคนั้นรู้จักวิธีเจริญสติรู้จักวิธีเจริญสมาธิกันรู้จักวิธีเจริญรูปฌานอรูปฌานกันแต่ไม่รู้ต้นเหตุของการที่จะทำให้มาเกิดในตายภพนี้เกิดจากอะไรพอพระพุทธเจ้าได้ทรงใช้ปัญญาวิเคราะห์พิจารณาดูก็ทรงเห็นว่าก็มีกามตัณหามีภวตัณหาและวิภวตัณหานี่เองที่เป็นตัวดึงดูดให้จิตต้องกลับมาเกิดในตายภพ พราะถ้ามีความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสก็ต้องมาเกิดเป็นเทวดาบ้างเป็นมนุษย์บ้างเป็นเดรัจฉานบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นอสุรกายบ้างเป็นสัตว์นรกบ้างเพราะสัตว์เหล่านี้ก็เป็นสัตว์ที่เสพรูปเสียงกลิ่นรสด้วยกันทั้งนั้นส่วนพวกที่เสพรูปฌานก็พวกที่มีภาวะตัณหาพวกที่เสพอรูปฌานก็มีวิภาวะตัณหาอันนี้จึงทำให้มาเกิดในตายพบกันพระองค์เมื่อทรงเห็นว่าตัณหาทั้งสามนี้เป็นเหตุที่ทำให้ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายมาทุกข์กันอย่างไม่รู้จักจบจากสิ้นพระองค์ก็เลยหยุดทดลองหยุดพอหยุดก็เห็นผลว่าหยุดแล้วความอยากในสิ่งต่างๆก็หายไปไม่ต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายไม่ต้องมีรูปเสียงกลิ่นรสมาเสพอีกต่อไปก็ไม่จำเป็นที่จะมามีร่างของมนุษย์หรือมีร่างทิพย์ของเทวดาหรือร่างของเดรัจฉานร่างของเปรตร่างของอสุรกายร่างของสัตว์นรกพอได้พบต้นเหตุของตัวที่ดึงดูดให้จิตติดอยู่ในวัฏสงสารก็คือกามตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาพระองค์ก็ทรงทำลายตัณหาทั้งสามนี้ทันทีพอทำลายปั๊บจิตก็หลุดจากกระแสดึงดูดของตายภพทันทีเหมือนกับเรือที่ทอดสมออยู่เวลาที่จะให้เรือวิ่งไปไหนมาไหนได้นี่ถ้าไม่ตัดสมอไม่ถอนสมอเรือก็จะไปไหนมาไหนไม่ได้แต่พอถอนสมอหรือตัดเชือกสมอขาดออกจากเรือไปเรือก็ไหลไปเลยวิ่งไปเลยแล่นไปเลยลอยไปเลยจิตก็เหมือนกันจิตก็มีสมอเหมือนสมอเรือคือมีกามตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาที่คอยดึงจิตให้ติดอยู่กับตายภพพอตัดกามตัณหาได้ภาวะตัณหาได้วิภาวะตัณหาได้ใจก็หลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องกลับมาเกิดในตายภพอีกต่อไปนี่คือสิ่งที่พวกเราจะไม่รู้กันถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเราจะไม่รู้บุญคุณของพระพุทธเจ้าว่ายิ่งใหญ่มหาศาลขนาดไหนต่อสัตว์โลกที่ยังติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดอยู่พวกเราเหมือนกับพวกที่ติดอยู่ในคุกในตารางพระพุทธเจ้าเป็นเหมือนคนที่มาเปิดประตูคุกตารางให้กับพวกเราถ้าไม่มีพระพุทธเจ้านี่ประตูของคุกตารางจะปิดอยู่ตลอด24ชั่วโมงแต่พอมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้นี่ก็เหมือนกับมีคนมาเปิดประตูคุกเปิดได้24ชั่วโมงเลยต้องการจะออกไปเมื่อไหร่ก็ไปได้ทันทีอยู่ที่ว่ารู้หรือเปล่าว่าตอนนี้มีประตูเปิดอยู่แล้วรู้หรือเปล่าว่าตอนนี้กำลังติดอยู่ในคุกในตารางกันสัตว์โลกอย่างพวกเราส่วนใหญ่ถ้าไม่ได้ศึกษาพระธรรมคำสอนพวกเราก็ยังจะไม่รู้เสียได้ซ้ำไปว่าเราก็ยังติดเราเป็นนักโทษที่ติดอยู่ในคุกตารางแห่งการของสังสารวัฏแห่งการเวียนว่ายตายเกิดและเราไม่รู้กันว่าตอนนี้คุกตารางได้มีผู้มาเปิดประตูให้พวกที่ติดอยู่ในคุกนี้ให้ออกไปได้อย่างง่ายดายไม่ต้องปีนไม่ต้องขุดอุโมงค์ขุดไปก็ไปไม่รอดปีนไปก็ไปไม่รอดเพราะจะมียามคอยเฝ้าคอยคุมอยู่ทุกแห่งทุกคนแต่ถ้ามีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แล้วก็เหมือนกับมีคนมาเปิดประตูให้กับพวกเราให้พวกเราเดินออกไปได้อย่างสบายแต่พวกเราจะรู้กันหรือเปล่าเท่านั้นว่าหนึ่งรู้ว่าเรากำลังติดอยู่ในคุกตารางแห่งการเวียนว่ายตายเกิดหรือเปล่าสองรู้หรือเปล่าว่าตอนนี้มีประตูคุกได้ถูกเปิดออกแล้วถ้าใครอยากจะออกจากคุกนี้ก็สามารถออกไปได้เลยถ้าเราไม่ได้มาฟังเทศฟังธรรมอย่างวันนี้เ เราก็อาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าเรายังเป็นนักโทษกันอยู่เรากำลังติดคุกตารางของวัฏสงสารติดในตายภพกันอยู่แล้วเราก็จะไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าพระพุทธศาสนานี้มีความหมายอย่างไรต่อพวกเราพระพุทธเจ้าพระพุทธศาสนานี้เป็นเหมือนผู้มาเปิดประตูของคุกตารางให้กับพวกเราให้พวกเราได้หนีออกจากคุกจากตารางไปอยู่นอกคุกมันสบายกว่าอยู่ในคุกมีอิสรภาพเสรีผู้ที่อยู่นอกคุกของวัฏสงสารก็มีอิสรภาพจากความทุกข์ต่างๆจะไม่มีความทุกข์มาบีบคั้นจิตใจต่อไปถ้ายังติดอยู่ในคุกตารางของการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ต่อให้เป็นพระราชามหากษัตริย์เป็นประธานาธิบดีเป็นรัฐมนตรีเป็นนายกเป็นอะไรก็ตามก็ยังจะถูกความทุกข์บีบคั้นจิตใจอยู่แล้วไม่ใช่บีบคั้นแต่เฉพาะภพนี้ชาตินี้ตายไปแล้วก็กลับมาเกิดใหม่มาถูกบีบคั้นใหม่เพราะการเกิดทุกภพทุกชาติจะต้องมีการแก่มีการเจ็บมีการตายมีการพัดพากจากกันตามมาเสมอนี่คือประโยชน์ที่เราได้รับจากการที่เราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้มาฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าได้มาฟังคำสอนของพระอริยสงสาวกก็จะเปิดหูเปิดตาให้กับพวกเราให้รู้ว่าเรากำลังเป็นนักโทษให้รู้ว่าตอนนี้มีพระพุทธศาสนามาเปิดประตูคุกที่พวกเรากำลังติดอยู่แล้วพวกเรานี้สามารถเดินออกจากคุกนี้ไปได้อย่างสบายอยู่ที่ว่าอยากจะออกหรือไม่เท่านั้นเองถ้ายังติดอยู่กับกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาอยู่ก็จะยังต้องติดอยู่ในคุกในตารางของตายภพของสังสารวัฏต่อไปแต่ถ้าเราตัดกามตัณหาได้ตัดภวตัณหาได้ตัดวิภวตัณหาได้เพราะเราเห็นว่ามันเป็นโซ่ตรวนที่ผูกให้เราติดอยู่ในคุกในตารางพอเราตัดโซ่ตรวนได้ประตูคุกเปิดอยู่เราก็เดินออกได้อย่างสบายถ้าเราอยากจะหลุดออกจากตายภพหลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดเราต้องมาตัดกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหาให้หมดไปจากใจของพวกเรากามตัณหาก็คือความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสภาวะตัณหาก็คือความอยากในฌานในรูปฌานวิภาวะตัณหาก็คือความอยากในอรูปฌานเนี่ยเราต้องตัดหมดตัดความอยากในกามภพตัดความอยากในรูปภพตัดความอยากในอรูปภพเมื่อไม่มีความอยากในตายภพแล้วก็จะไม่กลับมาเกิดในตายภพอีกต่อไปชาตินี้จึงเป็นชาติที่วิเศษกว่าชาติอื่นๆมากชาติอื่นๆที่เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์นี้จะไม่มีพระพุทธศาสนามาคอยบอกเราว่าเรากำลังเป็นอะไรและเรากำลังมีโอกาสที่จะเลิกเป็นอะไรได้มีชาตินี้เพียงชาติเดียวที่นานๆจะเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งที่ได้มาเกิดมาพบกับพระพุทธศาสนามาได้ยินได้ฟังสถานภาพที่แท้จริงของพวกเราว่าเรากำลังเป็นนักโทษที่ติดคุกติดตารางในคุกตารางแห่งการเวียนว่ายตายเกิดและภพนี้ชาตินี้เรามีผู้วิเศษคือพระพุทธเจ้าพระอริยสงสาวกมาเปิดประตูคุกให้กับพวกเราให้พวกเรานี้ออกจากคุกตารางนี้ไปได้อย่างสบายเพียงแต่ว่าเรายังต้องตัดโซ่ตรวนที่ติดกับพวกเราอยู่โซ่ตรวนก็คือกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหานี่เองถ้าเราตัดมันได้เราก็จะหลุดเราก็จะเดินออกจากคุกได้อย่างสบายเครื่องมือที่จะตัดพระพุทธเจ้าก็เอามามอบให้กับเราแล้วก็คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาให้เราต้องมีศรัทธาความเชื่อในการบำเพ็ญในการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อเรามีศรัทธาเราก็จะมีวิริยะ ความอุตสาหะความภาคเพียรเชื่อว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้เปิดประตูคุกให้กับพวกเราเชื่อว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ยื่นเครื่องมืออาวุธที่จะมาตัดโซ่ตรวนที่ผูกให้เราติดอยู่ในคุกในตารางแห่งการเวียนว่ายตายเกิดถ้าเราสร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญาขึ้นมาก็เหมือนกับเรารับเครื่องมือที่จะมาตัดโซ่ตรวนที่ทำให้เรายังต้องติดอยู่ในกามภพในรูปภพและในอรูปภพอยู่พอเราเพียรสร้างสติเพียรสร้างสมาธิเพียรสร้างปัญญาขึ้นมาจนได้ครบถ้วนบริบูรณ์มีกำลังเต็มที่แล้วเราก็สามารถตัดโซ่ตรวนที่ผูกเราให้ติดอยู่กับกามภพกับรูปภพกับอรูปภพได้พอไม่มีกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาภายในใจของเราแล้วใจของเราก็หลุดออกจากตายภพได้ทันทีไม่ต้องกลับมาเกิดในกามภพในรูปภพและในอรูปภพอีกต่อไปจะอยู่นอกวัฏสงสารอยู่นอกคุกสถานที่ที่อยู่นอกคุกนี้เราเรียกว่านิพพานจิตที่ไม่มีโซ่ตรวนที่จะดึงให้กลับเข้าไปติดอยู่ในกามภพในรูปภพและในอรูปภพนั่นเองเรียกว่านิพพานจิตได้หลุดพ้นแล้วเป็นอิสรภาพแล้วไม่ต้องถูกความทุกข์ของการเกิดแก่เจ็บตายมาบีบคั้นอีกต่อไปนี่คือเวลาที่พวกเราควรที่จะเอามาทุ่มเทกันอย่าไปทุ่มเทให้กับการทำให้โซ่ตรวนที่ติดอยู่กับเรานี้แน่นหนามั่นคงขึ้นด้วยการไปทำตามความอยากทั้งสามไปทำตามความอยากในกามความอยากมีอยากเป็นอยากไม่มีอยากไม่เป็นนี้แล้วเอาเวลามาหยุดความอยากทั้งสามนี้กันดีกว่าหยุดกามตัณหาหยุดภวตัณหาและหยุดวิภวตัณหาพอหยุดได้หมดแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปไม่ต้องมาทุกข์มาร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจอีกต่อไปนี่คือเวลาที่เราควรที่จะเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์กับจิตใจของพวกเราเอามาตัดโซ่ตรวนที่ผูกจิตใจของเราให้ติดอยู่ในคุกตารางแห่งการเวียนว่ายตายเกิดตัดกามตัณหากัดภาวะตัณหาตัดวิภาวะตัณหาให้มันหมดไปจากจิตจากใจแล้วใจของเราจะได้เป็นอิสระภาพถ้าเราไม่ทำภพนี้ภพหน้านี้อาจจะไม่มีโอกาสอย่างนี้กลับมาเกิดคราวหน้าอาจจะไม่มีพระพุทธศาสนามาบอกเราว่าเรากำลังเป็นนักโทษเรากำลังถูกโซ่ตรวนของกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาดึงเอาไว้ผูกเอาไว้ให้ติดอยู่ในคุกตารางของกามของกามภพของรูปภพและอรูปภพดังนั้นชาตินี้เป็นชาติที่โอกาสที่เลิศที่สุดที่ดีที่สุดเราจึงไม่ควรปล่อยให้เวลาอันมีค่านี้ผ่านไปโดยที่เราไม่มาทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งให้แก่จิตใจถ้ายังไม่รู้เรื่องของเราก็มาฟังเทศน์ฟังธรรมกันเมื่อรู้เรื่องแล้วรู้ว่าเราจะต้องทำอะไรก็ไปทำกันเรารู้แล้วว่าถ้าเรารู้แล้วว่าเราเป็นนักโทษเราถูกโซ่ตรวนของกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาผูกให้เราติดอยู่ในกามภพในรูปภพในอรูปภพเราก็ต้องมาตัดมันให้ได้เครื่องมือที่พระเจ้าทรงมอบให้กับพวกเราก็คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเราก็ต้องมาสร้างมันขึ้นมาสร้างศรัทธาด้วยการฟังเทศน์ฟังธรรมศึกษาประวัติของพระพุทธเจ้าศึกษาประวัติของพระอริยสงสาวกเราก็จะเห็นว่าท่านทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการสร้างสติสร้างวิริยะสร้างสมาธิสร้างปัญญากันเพื่อที่จะได้ตัดโซ่ตรวนที่ผูกจิตของท่านให้ติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดเมื่อเราได้ศึกษา วิถีชีวิตของท่านประวัติของท่านแล้วมันก็จะทำให้เราเกิดศรัทธาที่อยากจะเรียนแบบอยากจะทำตามท่านบ้างอยากจะปฏิบัติอยากจะเจริญสติอยากจะนั่งสมาธิอยากจะเจริญปัญญาโดยวิริยะความภาคเพียรด้วยศรัทธาความเชื่อในแนวทางของพระพุทธเจ้าและของพระอริยสงสาวกว่าเป็นแนวทางสู่การหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี่คือสิ่งที่เราควรที่จะเอาเวลาอันล้ำค่านี้มาทำกันเบื้องต้นก็ศึกษาว่าเราเป็นใครเรากำลังอยู่ในสถานภาพใดเรามีปัญหาอะไรเมื่อเรารู้สถานภาพของเราแล้วรู้ปัญหาของเราแล้วเราก็เอาเครื่องไม้เครื่องมือที่พระพุทธเจ้าทรงมอบให้กับพวกเรามาแก้ปัญหานี้คือมอบศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาให้พวกเรามาเจริญศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาให้มีกำลังจนสามารถแก้ปัญหาของพวกเราได้ก็คือตัดโซ่ตรวนแห่งการแห่งกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหาเมื่อตัดได้แล้วเราก็จะเดินออกจากคุกตารางแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้อย่างสบายได้ไปอยู่ข้างนอกคุกคือพระนิพพานไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปดังนั้นก็ขอให้ท่านจงพยายามใช้เวลาของชีวิตที่เหลืออยู่นี้ให้แก่การสร้างศรัทธาสร้างสติสร้างวิริยะสร้างสมาธิสร้างปัญญากันเถอะเพราะจะเป็นเครื่องมือที่จะทำลายโซ่ตรวนที่ผูกให้ที่ผูกพวกเราให้ติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดไปอย่างไม่รู้จักจบจากสิ้นให้มันมีวันสิ้นสุดในภพนี้ชาตินี้เลยให้เราได้เดินออกจากคุกตารางแห่งการเวียนว่ายตายเกิดเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายได้กระทำกันพวกเราสามารถทำได้เพราะท่านพระพุทธเจ้าพระอริยสงฆ์สาวกก็เป็นปุถุชนเหมือนกับพวกเรามาก่อนแต่พอท่านรู้ว่าท่านต้องเจริญศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาท่านก็เจริญกันพอท่านเจริญท่านก็เลยกลายจากปุถุชนกลายเป็นพระอริยบุคคลกลายเป็นพระอรหันต์กลายเป็นพระพุทธเจ้ากันเราก็เหมือนกันถ้าเราเจริญศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญากันได้เราก็จะกลายเป็นพระอริยกันเราก็จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ต่อไปอย่างแน่นอนจึงขอฝากเรื่องของการใช้เวลาของชีวิตเหล่านี้ให้เกิดคุณเกิดประโยชน์ด้วยการฟังเทศฟังธรรมด้วยการปฏิบัติธรรมให้ท่านได้นำเอาไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปะทิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติอาราโสยะถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทานสีลิตสะนิจจังวุฒาปจายโนจตารโหธรรมวาทานติอายุวโนสุขังพาลาตุลำดับต่อไปก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านที่อยากจะถามปัญหาขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยนะเพราะทุกครั้งพอปิดประชุมแล้วมักจะมาขอถามก็ต้องปฏิเสธไปแล้วก็เสียใจน้อยใจก็ไม่รู้จะทำไงเวลาให้ถามไม่ถามเวลาไม่ถามก็จะถามนะใครอยากถามถามตอนนี้เลยถ้ายังไม่มีใครถามก็จะใ คำถามทางบ้านถามมาวันนี้เข้ามากี่คนนะ วันนี้ Facebook ตอนพระอาจารย์แสดงธรรมอยู่ที่320ครับตอนนี้อยู่230แล้วก็ YouTube ตอนที่พระอาจารย์แสดงธรรมอยู่ที่63ครับตอนนี้51ครับ ถ้าใครอยากจะถามก็ยกมือได้นะจะส่งไมโครโฟนไปให้ถ้าไม่มีก็จะให้ทางบ้านถามเข้ามาก่อน คำถามแรกจาก Inbox นะครับเป็นคำถามฝากถามนะครับจากคุณหน่อยญาติไปเรียนNeurolinguistic Program ในวงเล็บ NLP หมดเงินไปประมาณ1ล้านบาทกลับมาอาการค่อนข้างไปทางหนักคิดเพียงแต่ต้องรวยอย่างเดียวต้องไปให้ได้ต้องไปให้ถึงเกิดความกดดันและหวาดระแวงคนรอบข้างไปหมดมาช่วงหลังหลุดความเป็นพิงไปแล้วจนต้องพบจิตแพทย์กราบเรียนถามค่ะว่าสามารถเอาธรรมะให้ฟังได้ไหมคะจะสามารถช่วยให้มีสติกลับมาหรือว่าควรให้เริ่มปฏิบัติธรรมดีคะ ก็อยู่ที่ตัวเขาว่าเขาอยากจะรับหรือไม่รับนะถ้าเขามีศรัทธามันก็จะมีทางถ้าเขาไม่มีศรัทธาเขายังคิดว่าเขาดีอยู่เขาไม่ได้เป็นอะไรเขาอาจจะกลับมองว่าพวกเราเนี่ยไม่ดีถ้าอย่างนี้มันก็ยากที่จะดึงเขากลับมาเขาต้องรู้จักสถานภาพของตัวเขาก่อนว่าตอนนี้เขาไม่เป็นปกติเขาต้องการถ้าเขาต้องการกลับมาเป็นปกติเหมือนเมื่อก่อนเขาก็ต้องพึ่งผู้ใดผู้หนึ่งที่เขามีศรัทธาถ้าเขามีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เขาก็จะรับพระธรรมคำสอนได้ถ้าเขาไม่มีศรัทธาก็ไม่สามารถที่จะรับพระธรรมคำสอนได้ฉะนั้นก็ต้องดูที่ตัวเขาว่าตอนนี้เขาหนึ่งเขารู้หรือเปล่าว่าเขาไม่ปกติเขาต้องรักษาตัวเขาถ้าเขาไม่รู้มันก็ไม่รู้จะไปทำอย่างไรสองถ้าเขารู้แล้วเขามีศรัทธาในวิธีการรักษาของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือเปล่าถ้าเขาไม่มีก็ไม่สามารถที่จะนำไปรักษาให้กับเขาได ้คำถามต่อไปจากคุณชวนครับที่วัดพระสงฆ์ใช้ผ้าขาวเหรียญทองย้อมเองหรือเปล่าการถวายผ้าขาวได้บุญประเภทไหนถ้าอุทิศให้ผู้ตายผู้ตายจะรับบุญไหมครับ ได้การอุทิศบุญที่เกิดจากการทำทานนี่ได้หมดถวายผ้าถวายปัจจัยต่างๆเช่นอาหารข้าวหวานยารักษาโรคที่อยู่อาศัยสามารถอุทิศให้กับผู้ล่วงลับไปได้ส่วนผ้าขาวนี่เป็นธรรมเนียมดั้งเดิมคือสมัยก่อนจะไม่มีผ้าย้อมก็จะถวายผ้าขาวแล้วผ้าก็เอาไปตัดเย็บเสร็จแล้วก็ไปย้อมกันเองหาสีมาย้อมกันสมัยก่อนไม่มีสีสังเคราะห์ก็ใช้สีธรรมชาติคือเอาแก่นไม้นี่มาต้มแล้วก็จะได้สีเหลืองๆเอาไปซักในน้ำที่มีสีเหลืองๆนี่มันก็จะติดผ้าไปวัดที่เขายังรักษาธรรมเนียมเดิมอยู่เขาก็จะรับผ้าขาวไปแล้วก็ไปตัดเย็บจีวรกันเองส่วนวัดที่เขาเป็นยุคพัฒนาเขาก็พัฒนาไปมีผ้าที่เป็นผ้าย้อมเสร็จแล้วแล้วมีคนศรัทธาตัดเย็บถวายเขาก็รับผ้าแบบนั้นไปเป็นผ้าที่ตัดเย็บมาเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะสวมใส่ได้เลยแต่วัดบางวัดโดยเฉพาะสายวัดป่านี้เขาอยากจะรักษาธรรมเนียมเดิมไว้และเป็นการอนุรักษ์วิธีการตัดเย็บเสื้อจีวรของพระให้ถูกตามหลักพระธรรมวินัยเพราะถ้าปล่อยให้ตามร้านเขาตัดเย็บกันเขาจะเริ่มทำให้ไม่ถูกกับพระวินัยเพราะเขาจะต้องปรับขนาดให้เป็นไปกับเศรษฐกิจถ้าต้องการมีการแข่งขันขายกันอยากจะขายผ้าในราคาเดียวกัน ขนาดอาจจะเล็กลงไปก็อาจจะไม่ได้ขนาดตามหลักของพระธรรมวินัยแต่ถ้าพระสงฆ์เจ้าท่านตัดเย็บกันเองท่านก็จะตัดตามกฎระเบียบของพระธรรมวินัยฉะนั้นสายผ้าป่านี้จะนิยมรับผ้าขาวแล้วก็ไปตัดเย็บจีวรกันเองเสร็จแล้วก็ไปย้อมสีตามที่ต้องการถ้าซื้อผ้าสำเร็จรูปเดี๋ยวนี้ก็มีสีหลายโทนด้วยกันตั้งแต่เหลืองอ้อยไปจนห้างถึงแดงแจ๊ดนี่มันก็แล้วแต่ละวัดเขานิยมสีไหนเขาก็จะใช้สีนั้นกันไปฉะนั้นก็พูดให้ญาติโยมเข้าใจว่าทำไมผ้าจึงมีหลากหลายด้วยกันแต่แบบของดั้งเดิมก็คือผ้าขาวแล้วก็เป็นผ้าผืนไม่ได้เป็นผ้าที่ตัดเย็บสำเร็จแล้วพระท่านจะมาตัดเย็บของท่านเองแล้วมาซักมาย้อมของท่านเองที มีคำถามจากคุณชวนครับเมื่อนอนหลับแล้วฝันเป็นเรื่องเป็นราวว่าเจอคนนั้นเจอคนนี้และมีบทสนทนาด้วยถือว่าจิตสร้างเรื่องขึ้นเองหรือเป็นสัญญาในอดีตชาติครับ เป็นอะไรก็ให้รู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นก็แล้วกันไม่จำเป็นจะต้องไปรู้ว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไรให้รู้ว่ามันก็เป็นเหมือนกับความฝันให้รู้ว่ามันไม่เที่ยงมันเกิดแล้วดับเมื่อมันผ่านไปแล้วก็ปล่อยมันผ่านไปถ้าเราจะเอามาใช้ก็พิจารณาดูว่าใช้แล้วเกิดประโยชน์หรือเกิดโทษถ้าใช้แล้วเกิดประโยชน์ก็เอามาใช้ได้ถ้าใช้แล้วเกิดโทษก็อย่าเอามาใช้หรือถ้าใช้แล้วไม่เกิดประโยชน์อะไรมาคิดแล้วไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรมาแบกมันไว้เฉยๆก็อย่าไปมาแบกมันปล่อยมันผ่านไปดีกว่า คำถามต่อไปจากคุณมานพครับอยากถามว่ากระผมได้จัดซื้อของสังฆทานแต่ไม่ได้ถวายเองแต่ฝากให้คนอื่นถวายให้จะได้บุญเหมือนเราทำเองไหมครับ ได้เหมือนกัน100% คำถามต่อไปจากคุณวานครับขณะที่เสียงภายนอกกระทบเข้าสู่ภายในขณะนั้นเห็นการกระเพื่อมของโทสะที่เกิดขึ้นภายในก็บอกว่านี่ไงผัสสะที่ทำให้เกิดเวทนาอาการเกิดขึ้นแบบนี้บ่อยๆค่ะเหมือนข้างในมันเริ่มสอนกันมันจะค้นถามใครเป็นผู้โกรธแล้วก็ย้อนเข้าไปถามกายพ้นกายกราบเรียนถามพระอาจารย์ว่าทำถูกหรือผิดคะคือมันเกิดขึ้นมาเองแล้วต้องทำอย่างไรต่อไปคะ คือถ้ามันเกิดมีอารมณ์ก็แสดงว่าเรายังไม่ได้ไปแก้มันเราต้องเวลาเกิดตาสัมผัสกับรูปแล้วไม่เกิดอารมณ์สักแต่ว่ารู้เฉยๆถึงจะถูกต้องถ้าเกิดโกรธขึ้นมานี่แสดงว่ายังมีกิเลสอยู่แล้วต้นเหตุของความโกรธก็คือความอยากเห็นรูปที่เราไม่ถูกใจเราก็จะเกิดความอยากให้มันหายไปเราก็จะเกิดความโกรธขึ้นมาเกิดความโกรธถ้าเราเจอรูปที่ไม่ถูกใจเราฉะนั้นเราต้องมาแก้ที่ใจเราอย่าให้มารักมาชังกับรูปที่เราสัมผัสรับรู้เพราะถ้าชอบก็จะเกิดความอยากขึ้นมาอยากได้ถ้าไม่ชอบก็จะเกิดความโกรธความอยากไม่ได้ขึ้นมางั้นเราต้องมาทำใจของเราให้เป็นกลางให้ใจของเราสักแต่ว่ารู้เฉยๆไม่มีอารมณ์กับสิ่งที่เรารับรู้วิธีที่จะทำใจให้เราเป็นกลางก็ต้องมาฝึกนั่งสมาธิสร้างอุเบกขาขึ้นมาถ้าจิตสงบรวมเป็นอัปปนาสมาธิจิตก็จะเข้าถึงตัวอุเบกขาแล้วตัวเบกขานี้ต่อไปก็จะเป็นตัวที่กำกับใจของเราให้ใจของเราเฉยไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงกับการสัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสต่าง ๆคำถามต่อไปจากคุณอุบลรักครับเวลาเราจะตักบาตรนึกถึงบิดามารดาที่เสียชีวิตแล้วตักบาตรเสร็จแล้วกรวดน้ำให้บิดามารดาที่เสียชีวิตท่านจะได้รับผลบุญหรือไม่เจ้าคะ คือเราส่งไปแล้วเนี่ยอยู่ที่ว่าท่านอยู่ที่ไหนถ้าท่านรอรับท่านก็ได้รับแต่ถ้าท่านไม่ได้รอรับท่านก็ไม่รับ ยู่ที่ว่าสถานภาพของท่านเป็นอย่างไรถ้าท่านเป็นขอทานท่านก็จะรอรับแต่ถ้าท่านเป็นเทวดาเป็นเศรษฐีท่านก็ไม่ต้องมารอรับส่วนบุญที่เราอุทิศไปแต่ถ้าท่านทราบท่านก็จะอนุโมทนาแสดงความชื่นชมยินดีกับบุญที่เราทำ คำถามต่อไปจากคุณมนตรีครับบุญมีน้อยพอแผ่เมตตาแล้วเหมือนบุญหมดไปอย่างนี้ควรทำอย่างไรครับ คือบุญกับการแผ่เมตตานี่มันคนละเรื่องกันแผ่เมตตานี่ไม่ต้องใช้บุญไม่ต้องทำบุญแผ่เมตตาก็คือให้ความสุขแก่ผู้อื่นผู้ให้คนอื่นเขามีความสุขก็เรียกว่าแผ่เมตตาแล้วเช่นเวลาพบหน้ากันก็แทนที่จะด่ากันก็สวัสดีครับเป็นไงครับสบายดีหรือครับนี่อย่างนี้ก็เรียกว่าแผ่เมตตาแล้วงั้นเราต้องเข้าใจว่าแผ่เมตตากับอุทิศบุญนี้มันคนละเรื่องกันอุทิศบุญก็คือเราต้องการส่งบุญให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วแต่แผ่เมตตานี้เราจะให้ความสุขกับผู้ที่มีชีวิตอยู่เช่นเราเวลาพบปะกันเวลาเกิดการกระทบกระทั่งกันก็ให้อภัยกันอย่าไปโกรธเคืองกันอย่าไปแค้นอย่าไปเกลียดกันนี่ก็เรียกว่าการแผ่เมตตาหรือเวลาเราอยากได้อะไรก็อย่าไปทำให้ผู้อื่นเขาเดือดร้อนจากความอยากของเราอยากจะได้แฟนของคนอื่นอย่างนี้เราก็ต้องหยุดอย่าไปทำเพราะเป็นการเบียดเบียนผู้อื่นอยากจะได้แฟนก็ไปหาคนที่เขาไม่มีแฟนจะได้ไม่เบียดเบียนกันนี่ก็คือการแผ่เมตตาอีกแบบหนึ่งอภยาปัชชาโหนตุแปลว่าการไม่เบียดเบียนกันสุขีอัตานังปริหารันตุคือการอยากให้เขามีความสุขก็ซื้อของมาให้เขาสิซื้อก๋วยเตี๋ยวซื้อขนมซื้ออะไรมาฝากพอเขาได้รับของเขาก็ได้รับความสุขก็เรียกว่าสุขีอัตานังปริหารันตุถ้าเวลาโหนตุก็คือเวลาที่เขาพูดหรือทำอะไรที่เราไม่พอใจก็ให้อภัยเขาอย่าไปอาฆาตพยาบาทอย่าไปโกรธเกลียดอันนี้อย่าไปจองเวรพูดง่ายๆก็เรียกว่าอเวราโหนตุนี่คือวิธีแผ่เมตตาต่างๆแผ่ส่วนใหญ่ต้องแผ่ให้กับผู้ที่มีชีวิตอยู่เพราะเราส่วนใหญ่ไม่สามารถติดต่อกับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วได้นอกจากพวกที่เป็นนักปฏิบัติภาวนาอย่างพระบางรูปท่านไปภาวนาในป่าในเขาแล้วอาจจะมีพูดผีปีศาจมีเทวดามาพบปะท่านก็จะแผ่เมตตาให้กับเขาโดยตรงก็ทักทายเขาเหมือนกับเวลาที่เจอผู้ที่มีชีวิตอยู่ถามสารทุกข์สุขดิบมีอะไรพอจะแบ่งปันกันได้ให้กันได้ก็ให้กันไปอันนี้ก็ทำได้สำหรับพวกที่มีพลังจิตที่สามารถติดต่อกับพวกกายทิพย์ทั้งหลายได้แต่ของพวกเราส่วนใหญ่นี่เราต้องแผ่เมตตาให้กับพวกกายหยาบทั้งหลายพวกพี่น้องพวกสามีภรรยาพวกเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมงานหรือเพื่อนขับรถบนท้องถนนเนี่ยไม่ค่อยชอบแผ่เมตตากันชอบด่ากันอยู่เรื่อยด่ากันอยู่ภายในใจหาย มันจะรีบร้อนไปไหนวะ เนี่ยไม่ได้แผ่เมตตาแผ่เมตตาเอาเลยไปเลยพี่ไปก่อนก็ได้เดี๋ยวน้องตามไปทีหลังก็ได้เรียกว่าแผ่เมตตาใจเราจะได้เย็นจะได้สบายมีความสุขผู้ที่แผ่เมตตานี่ท่านบอกว่าตื่นก็สุขหลับก็สุขแล้วก็จะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายเพื่อนร่วมรถขับรถบนท้องถนนเขาจะไม่เกลียดเราถ้าเราไม่ไปกันท่าเขาจะแซงก็ไม่ยอมให้เขาแซงเขาจะเบียดก็ไม่ให้เขาเบียดเข้าเนี่ยเขาก็จะโกรธเกลียดเราแต่ถ้าเราเปิดชิดซ้ายให้เขาพี่อยากจะไปก่อนเลยเขาก็จะไม่โกรธไม่เกลียดเราจะเขาจะรักจะชอบเราจะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายและจะไม่ได้ตายด้วยอาวุธหรือยาพิษเพราะไม่มีใครเขาเกลียดเราจะคิดฆ่าเราทำร้ายเรานอนหลับก็ฝันดีตายไปก็ไปสู่สุคติไปพบที่มีความสุขมากกว่าความทุกข์คือพบของเทวดาหรือมนุษย์เนี่ยไม่ต้องไปเกิดในอบายนี่คือประโยชน์ของการแผ่เมตตาส่วนการอุทิศบุญนี่เหมือนกับการส่งเงินไปต่างประเทศเนี่ย เราต้องมีเงินแล้วเราไปที่ธนาคารบอกขอส่งเงินจำนวนนี้ไปให้กับบุคคลนั้นที่อยู่ประเทศนู้นทางธนาคารก็จะจัดการให้ญาติโยมมาทำบุญกับพระพระก็เหมือนธนาคารเอาของญาติโยมมาแล้วก็ญาติโยมก็เอาบุญกลับไปแล้วญาติโยมก็เอาบุญนี้ส่งไปทางกระแสจิตอุทิศภายในใจว่าขออุทิศบุญส่วนนี้ให้กับพ่อหรือแม่หรือคนที่ตายไปแล้วถ้าเขาอยู่ที่ตามที่เขากำหนดไว้เขาก็จะได้รับแต่ถ้าเขาไม่ได้อยู่ที่นั่นเขาไม่ได้เป็นขอทานเขาเป็นเศรษฐีเขาก็ไม่ต้องรับเงินที่เราส่งไปให้เขาบุญเพราะเขามีเงินมากกว่าเงินที่เราส่งไปให ้คำถามต่อไปจากทาง YouTube นะครับจากคุณทีแคทตี้นะครับเคยทำผิดศีลข้อ3แต่ได้เลิกแล้วถ้าจะกลับมาเป็นเพื่อนกันให้กำลังใจในฐานะเพื่อนเราจะผิดไหมคะ ถ้าจับได้ไม่มีการเสพประเวณีก็ไม่มีน่าจะมีปัญหาอะไรก็เป็นเพื่อนกันได้คบค้าสมาคมกันได้ตามปกติแต่ระวังฐานไฟเก่ามันจะลุกขึ้นมาหรือเปล่าฉันต้องอย่าไปอยู่2-2ก็แล้วกันถ้าจะคบกันพบกันก็ควรที่จะอยู่ในกลุ่มเนี่ยอย่างที่อย่างเงี้ยอยู่ที่ศาลาอย่างเงี้ยไม่เป็นไรอย่าไปนั่งที่ไหน2-2คุยกัน คำถามต่อไปจากทาง Facebook Live ครับจากคุณพัชมนครับถ้ามีพ่อที่ผิดศีล5ทุกข้อและสร้างความทุกข์ใจให้แม่และครอบครัวควรจะสอนตัวเองอย่างไรให้แยกแยะเรื่องการทดแทนพระคุณผู้ให้กำเนิดและกรรมที่พ่อสร้างกับแม่และให้สติแม่อย่างไรให้ปล่อยวางไม่ให้มีโมหะและอโหสิกรรมให้ ก็คิดว่ากำลังอยู่กับสิงสาราสัตว์เนี่ยอยู่กับงูอยู่กับสัตว์ที่มีพิษเนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังอย่าไปให้งูหรือสัตว์ที่มีพิษมากัดเราถ้าเรายังต้องอยู่กับเขาอยู่เพราะผู้ที่ไม่มีศีลก็เป็นเหมือนพวกเดรัจฉานนี่เองถึงแม้ร่างกายจะเป็นมนุษย์แต่ใจเนี่ยเป็นเดรัจฉานไปแล้วงั้นเราก็ต้องระมัดระวังส่วนเรื่องความเป็นพ่อเป็นแม่ความมีคุณกับกันนี่ก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมเราต้องแยกแยะสถานภาพเป็นส่วนๆไปส่วนสถานภาพของเขาเขาเป็นเดรัจฉานเราก็ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องกับสถานภาพของเขาส่วนที่เขามีบุญมีคุณกับเราเราก็ต้องรำลึกและเราก็ควรที่จะตอบแทนบุญคุณเป็นเวลาเขาหิวข้าวเขาไม่มีข้าวกินเราก็หาข้าวมาให้กินเหมือนกับเราเลี้ยงหมาอย่างเงี้ยหมาไม่มีข้าวกินเราก็มาเลี้ยงมันเพราะหมามันก็ยังมีคุณประโยชน์มันคอยเฝ้าบ้านให้เราคอยเห่าให้เราอยู ่คำถามต่อไปจากคุณเบียร์ครับการภาวนานี้ใช้อานาปานสติกับพุทธานุสติร่วมกันได้ไหมครับ ได้บางคนก็ใช้พุทเข้าโทออกเนี่ยหายใจเข้าก็ว่าพุทหายใจออกก็ว่าโทก็เรียกว่าใช้ทั้งพุทธานุสติใช้ทั้งอานาปานสติถ้าใช้อานาปานสติอย่างเดียวก็ไม่มีพุทโทดูลมเฉยๆดูว่ากำลังหายใจเข้าหรือกำลังหายใจออกให้ดูไปเรื่อยๆหรือถ้าใช้พุทธานุสติอย่างเดียวก็บริกรรมพุทโธไปโดยไม่ต้องสนใจกับลมหายใจก็ทำได้ทั้ง3รูปแบบลมอย่างเดียวพุทโธอย่างเดียวหรือผสมกันเหมือนพิซซ่าสมัยนี้มีหลายรสบางทีอยากจะได้2รสก็ขอเอา2รสใส่ไปในถาดเดียวบางคนก็ชอบรสเดียว คำถามต่อไปจากคุณสุภโชคครับสติปัฏฐาน4หมายความว่าอย่างไรครับ ของก็คืองานที่เราจะเจริญสติงานที่เราจะเอาสติของเราไปตั้งอยู่เพื่อที่จะสร้างพลังจิตขึ้นมาเพื่อให้ตัดกระแสของความอยากที่ดึงดูดจิตใจของเราให้ติดอยู่ในการเวียนว่ายตายเกิดกระแสจิตของเราตอนนี้ติดอยู่ที่กายอยู่ที่ร่างกายอยู่ที่เวทนาคือความรู้สึกความสุขกระแสเราติดอยู่ที่จิตคืออารมณ์เราต้องสร้างสติสร้างปัญญาขึ้นมาเพื่อที่เราจะได้ตัดความอยากในร่างกายความอยากในเวทนาความอยากในอารมณ์ของจิต ที่เรียกว่ากามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหากามตัณหามันก็ติดอยู่ในอารมณ์ของร่างกายภาวะตัณหาก็ติดอยู่ในอารมณ์ของจิตคืออารมณ์ของความสงบในรูปฌานอรูปฌานนี้ก็ต้องมีสติให้เจริญให้ศึกษาให้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้คือกายเวทนาจิตนี้ไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ดับถ้าไปติดแล้วจะทุกข์เวลาที่มันดับแล้วต้องกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆกลับมาหาร่างกายอยู่เรื่อยๆกลับมาหาเวทนาอยู่เรื่อยๆกลับมาหาจิตหาอารมณ์อยู่เรื่อยๆต้องเจริญสติเพื่อให้เห็นเพื่อจะได้ใช้ปัญญาให้เห็นว่ากายเวทนาจิตธรรมนี้เป็นของไม่เที่ยงเกิดแล้วต้องดับไป คำถามต่อไปจากคุณปริญญาครับขอโอกาสพ่อแม่ครูอาจารย์ขณะนั่งภาวนาแล้วมีภาพต่างๆพุ่งเข้ามาอยู่เรื่อยๆแต่ก็ยังกำหนดอยู่ภาพต่างๆมันก็ยังเข้ามาขอรับ ก็เราไม่มีพุทโธไงถ้าเรามีพุทโธแล้วมีลมภาพเหล่านั้นมันก็จะไม่เข้ามานั่งสมาธินี้ต้องมีอะไรกำกับจิตไม่ใช่ปล่อยให้จิตนั่งดูอะไรไปเหมือนนั่งดูทีวีอย่างนั้นนั่งสมาธิต้องมีพุทโธต้องมีลมหายใจเพื่อจะได้กำกับจิตให้สงบไม่ให้สร้างภาพต่างๆขึ้นมาหลอกจิตเองถ้านั่งแล้วไม่มีพุทโธไม่มีการดูลมหายใจมันก็จะมีภาพเหล่านี้ตามขึ้นมา คำถามต่อไปจากคุณณพลครับสภาวะจิตหนึ่งเมื่อได้เสพความสุขดีก็อยากกลับมาเกิดอีกเมื่อเวลาทุกข์หนักมากๆก็อยากตายอันนี้ก็จะเป็นเหตุให้กลับมาเกิดอีกอย่างนี้จะต้องวางใจปลงใจอย่างไรดีครับเมื่อมันฟูฟูฟ่องฟ่องอย่างนี้แสดงว่าการปฏิบัติของผมไม่ถึงไหนเลยใช่ไหมครับแล้วถ้ามันไม่ถึงไหนการที่ถูกสอบจิตย่อมไม่เกิดผลอันใดที่จะให้เกิดประโยชน์อย่างนี้ถูกต้องไหมครับ ใช่เราต้องทำจิตให้เป็นสมาธิให้ได้เป็นอุเบกขาให้ได้แล้วจิตเราก็จะปล่อยวางทุกอย่างได้ตอนนี้เราถ้าเราไม่มีอุเบกขาพอเราสัมผัสกับอะไรเราจะรักจะชังขึ้นมาทันทีแต่ถ้าเรามีอุเบกขาเราจะเฉยๆปล่อยวางมันจะเกิดก็ปล่อยมันเกิดมันจะดับก็ปล่อยมันดับโดยที่ไม่มีความรู้สึกดีใจหรือเสียใจไปกับการเกิดดับของมันแต่ถ้าเราไม่มีอุเบกขานี่เวลาสิ่งที่เกิดขึ้นมาเราชอบเราก็อยากให้มันอยู่พอมันดับเราก็เสียใจเวลาสิ่งที่เกิดมาเราไม่ชอบเราก็อยากจะให้มันดับพอมันไม่ดับเราก็ทุกข์ใจแต่ถ้าเรามีอุเบกขาเราก็ไม่ต้องทำอะไรเราก็รู้เฉยๆรู้ว่ามันเกิดรู้ว่ามันดับรู้ว่ามันเป็นอย่างนี้แต่เราไม่มีอารมณ์กับมันไม่มีความรักความชังกับมันเรารับมันได้ทุกรูปแบบสุขก็รับได้ทุกข์ก็รับได ้คำถามต่อไปจากคุณเฉลิมพลครับเราควรกำหนดจิตอย่างไรดีในขณะทำบุญทำทานเพื่อให้ได้รับอานิสงส์บุญกุศลมากที่สุดครับ ก็ให้อยู่สติกับการทำบุญทำทานเนี่ยอย่าไปอยู่ที่อื่นเวลาใส่บาตรก็ให้มีสติอยู่กับการใส่บาตรก็เท่านั้นแหละทำใจให้มันเฉยๆอย่าไปปรุงแต่งแล้วใจจะมีความสุขจากการที่เราได้ทำความดีแล้วนี่แหละคือบุญคือความสุขใจถ้าทำไปแล้วไปวิพากษ์วิจารณ์คนรับไหว้หามไม่น่ามีเยอะแยะแล้วรับอีกทำไมอย่างงู้นอย่างนี้มันก็แทนที่จะมีความสุขมันก็จะไม่มีความสุขหรือไปทำบุญแล้วไปเจอคนที่เราไม่ชอบไม่อยากจะให้เขาแต่จำเป็นจะต้องให้เขาอะไรอย่างนี้มันก็จะไม่ได้บุญขึ้นมาคือทำบุญอย่าวิพากษ์วิจารณ์ถ้าอยากจะทำก็ทำไปให้ไปใครจะรับก็รับไปเราต้องการให้อย่างเดียวส่วนผู้รับจะเป็นใครก็เรื่องของเขาแล้วเราก็จะได้บุญจากการให้ของเรา คำถามต่อไปจากคุณจากอินบ็อกซ์นะครับจากคุณหมูครับไม่ประสงค์ออกนามครับ ยังก็เปลี่ยนชื่อเป็นคุณหมาก็แล้ว จากที่ฟังเมื่อวานก่อนความโลภโกรธหลงเป็นผลของความอยากนั่นก็คือเป็นทุกข์ถ้ามีโลภแล้วได้ตามที่อยากจะสุขเราก็ควรหยุดด้วยพุทโธคิดว่าไม่เที่ยงไม่เที่ยงอย่างนี้ไปก่อนใช่ไหมครับ ใช่ทำยังไงก็ได้ขอให้เราอย่าไปทำตามความโลภทำตามความอยากก็แล้วกันแล้วเมื่อเราไม่ทำตามความโลภความอยากมันก็จะอ่อนกำลังลงไปเรื่อยๆแล้วต่อไปมันก็จะหมดกำลัง คำถามต่อไปจากคุณณพลครับคนที่ได้คบมารักกันเป็นแฟนกันเป็นคนที่เคยมีบุญมีกรรมร่วมกันมาในอดีตชาติด้วยหรือเปล่าครับหรือเป็นเพราะเหตุปัจจัยที่เราเลือกเองแล้วที่ได้เลือกกันไปแล้วที่ได้เลิกกันไปเป็นเพราะเราหมดบุญกรรมที่เราเคยมีร่วมกันใช่หรือไม่ครับ ก็แล้วแต่เราจะวิพากษ์วิจารณ์ถ้าเราไม่รู้จริงเราก็ไม่รู้จริงว่าอดีตเรามีอะไรกันหรือเปล่าสิ่งที่เรารู้ได้ก็แค่ในปัจจุบันว่าเราเห็นคนนี้เราชอบเขาเราอยากจะอยู่กับเขาเขาก็มาร่วมอยู่กับเราพอเราเบื่อเขาเบื่อเราก็ไปคนละทางกันก็ไม่ต้องไปรู้มากก็รู้แค่นี้ก็พอเหนื่อยไปน้ำบา คำถามต่อไปจากคุณสิ่งดีๆครับถ้าเรามาฟังธรรมและนั่งสมาธิเราน้อมบุญระลึกถึงให้แม่ที่ไม่สามารถมาได้แม่จะได้ด้วยไหมคะ ไม่ได้หรอกเราต้องเอาเครื่องนี้ไปตั้งไว้ที่ห้องแม่เครื่องรับเนี่ยแล้วให้แม่ฟังด้วยถ้าแม่ฟังแม่ก็จะได้รับบุญด้วยบุญนี้เป็นของใครของมัน คำถามต่อไปจากคุณนันทนาครับโยมได้ไปปฏิบัติธรรมกับสำนักแม่ชีไม่มีพระรู้สึกดีมากค่ะสถานที่สะอาดเป็นระเบียบมีวัดอยู่ข้างๆด้วยแต่ไม่เกี่ยวข้องกันสถานที่ที่พระอยู่ตรงข้ามกับแม่ชีเลยค่ะปฏิบัติธรรมกับแม่ชีได้บุญเท่ากับวัดที่มีพระไหมคะ บุญไม่ได้อยู่ที่พระและอยู่ที่แม่ชีบุญอยู่ที่จิตใจของผู้ปฏิบัติถ้าผู้ปฏิบัติมีธรรมผู้ปฏิบัติก็จะได้บุญถ้าผู้ปฏิบัติไม่มีธรรมก็จะไม่ได้บุญไม่ได้อยู่ว่าอยู่ที่พระและอยู่ที่ชีนะอันนั้นเป็นเพียงแต่ส่วนประกอบที่จะทำให้เกิดธรรมขึ้นมาในใจเรามากน้อยต่างกันถ้าไปอยู่กับพระที่มีธรรมมากก็จะได้ธรรมมากในใจถ้าไปอยู่กับพระที่มีธรรมน้อยก็จะได้ธรรมน้อยถ้าไปได้อยู่กับแม่ชีที่มีธรรมมากก็จะได้ธรรมมากนั้นมันไม่ได้อยู่ที่ว่าแม่ชีหรือพระอยู่ที่ธรรมที่มีอยู่ในใจของพระของแม่ชีมากกว่า คำถามต่อไปจากคุณอาริพรครับพ่อเป็นคนดื่มสุราหนักแต่ไม่เคยสร้างปัญหาให้ใครอยู่เงียบๆไม่เคยออกไปดื่มนอกบ้านทำบุญสุนทานเยอะมากช่วยเหลือผู้คนวัดวาอารามมาตลอดมาเลิกดื่มตอนอายุ80เสียชีวิตตอนปลายปีที่ผ่านมาอายุ83อยากทราบว่าพ่อจะได้รับผลบาปหนักจากการดื่มสุราไหมคะ ถ้าไม่ได้ไปทำบาปอีก4ข้อก็ไม่มีผลอะไรเพียงแต่ว่าการดื่มสุราก็จะทำให้เสียเวลาอันมีค่าแทนที่จะเวลาไปไหว้พระสวดมนต์ฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติธรรมก็ไปนอนกอดเหล้านอนหลับไปกับขวดเหล้าก็เสียเวลามีค่าของการที่ได้บำเพ็ญมนุษย์ได้มาพบกับพระพุทธศาสนามีโอกาสที่จะบรรลุหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ก็ถูกสุราเป็นตัวขัดขวางไว้เท่านั้นเองตัวสุราเองนี่ไม่ได้เป็นบาปเป็นเพียงแต่ตัวที่จะส่งเสริมให้เราไปทำบาปหรือไม่ได้ไปทำบุญ คำถามต่อไปจากคุณวิภาพรครับเวลานั่งสมาธิจะดูลมหายใจสักครู่รู้สึกลมหายใจเบาและร่างกายเบาสบายจนไม่อยากออกจากสมาธิเรียกว่าหลงไหมคะ ไม่หลงหรอกสมาธิก็เป็นอย่างนี้พอจิตเข้าสมาธิแล้วมันก็ไม่อยากจะทำอะไรก็ปล่อยมันอยู่อย่างนั้นไปจนกว่ามันจะหมดกำลังแล้วเดี๋ยวมันก็ออกมาเองอยู่ได้นานเท่าไหร่ยิ่งดีอย่างนี้ไม่เรียกว่าติดสมาธิหรอกติดสมาธิก็หมายถึงว่าเอาแต่สมาธิไปทั้งวันทั้งคืนเป็นปีๆอย่างเงี้ยถึงเรียกว่าติดนะแต่เพิ่งนั่งสมาธิแค่ครั้งสองครั้งแล้วจิตสงบแล้วสบายแล้วไม่อยากออกนี่ยังไม่เรียกว่าติดนะต้องให้มันสามารถเข้าสมาธิได้ทุกเวลาที่เราต้องการแล้วหลังจากนั้นน่ะถ้าเราไม่ออกไปทางปัญญาถึงจะเรียกว่าติดสมาธิแต่การออกทางปัญญาก็ไม่ได้หมายความว่าให้ออกในขณะที่เข้าไปในสมาธิการออกทางปัญญานี่หมายถึงหลังจากที่ออกจากสมาธิมาแล้วเช่นนั่งสมาธิอยู่2ชั่วโมงนี้แล้วค่อยออกมาจากสมาธิ เนี่ยพอออกมาแล้วแทนที่จะไปคิดถึงขนมนมเนยก็ให้ไปคิดถึงอสุภะบ้างคิดถึงไตรลักษณ์บ้างแทนอย่างนี้ถึงเรียกว่าออกไปทางปัญญา คำถามต่อไปจากคุณพงชัยครับการปล่อยสัตว์แล้วเราทานกับไม่ทานอันไหนได้บุญหรือไม่ได้ครับ ก็สัตว์ที่ปล่อยไปมันก็ไปของมันแล้วล่ะส่วนเราไปที่ร้านแล้วมันมีสัตว์ชนิดเดียวกันเขาขายอยู่แต่มันเป็นสัตว์ที่ตายแล้วเราไม่ได้ไปสั่งให้เขาฆ่ามันก็ไม่มีผลอะไรกัน ตอนนี้คำถามหมดครับ หมดแล้วนะมีใครอยากจะถามไหมเข้ามาหน่อยได้ไหมมาที่บันไดนี่ฮะ กล่าวนมัสการพระอาจารย์ครับวันนี้ท่านพระอาจารย์เมตตาเทศนาเรื่องตัณหาสามนะครับก่อนหน้านี้ผมก็มีตัณหาแล้วก็ใช้ตัณหาเป็นแรงบันดาลใจทำงานอยากมีบ้านอยากมีรถแล้วก็พยายามขยันทำงานสร้างบ้านซื้อรถแล้วอยู่วันหนึ่งเอ๊ะไม่อยากมีละไม่อยากได้ละเหมือนบทไฟคล้ายๆกับว่าคงทำผิดควรจะใช้อะไรเป็นแรงบันดาลใจหรือแรงจูงใจถึงจะถูกครับ ก็เรื่องของความอยากนี่มันก็เป็นอารมณ์มันไม่เที่ยงงั้นเวลาเราจะทำอะไรต้องใช้เหตุผลแทนใช้ความอยากเช่นเราต้องมีบ้านหรือเปล่าถ้ามีก็หามาพอมีบ้านแล้วก็จบไม่ต้องไปให้คอยเปลี่ยนบ้านอยู่เรื่อยๆบ้านนี้ซื้อมาพักเบื่อแล้วอยากจะได้อีกแบบนึงอะไรอย่างนี้ก็อยู่มันไปบ้านมีไว้สำหรับหลบแดดหลบฝนหลบภัยต่างๆเป็นที่หลับพักผ่อนหลับนอนคือการดำรงชีพของเราอย่าเอาอารมณ์ความอยากมาใช้เพราะมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้เอาเหตุผลมาใช้แล้วเราก็จะไม่มีปัญหากับเรื่องของความอยากเช่นมีเสื้อผ้าพอแล้วถ้ายังอยากมีอยู่นี่ก็ควรจะหยุดมันถ้าเสื้อผ้าไม่พอใช้แล้วไม่อยากซื้อก็ต้องบังคับให้มันซื้อเพราะว่าเสื้อผ้าไม่พอใช้ใส่ชุดเก่าชุดเดียวไปทุกวันส่งกลิ่นเหม็นไปอยู่กับใครคนเขาก็หนีอย่างนี้เราก็ต้องบังคับว่ามันน้อยไปก็ต้องมีมาซักมาเปลี่ยนแต่ถ้ามีพอแล้วแต่อยากจะได้อีกอย่างนี้ก็ต้องหยุดความอยากว่าไม่จำเป็นเพราะความอยากมันจะทำให้เรากลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆมีเข้ามาอีกสิเข้ามาต่อกันเวลาถ้าหมดเมื่อไหร่ก็หยุดเมื่อนั้นนะ ครับคำถามต่อไปจากเฟซบุ๊กไลฟ์นะครับจากคุณกิติพัฒน์ครับนั่งสมาธิดูเพียงลมหายใจหรือว่าต้องพิจารณาหัวข้อธรรมด้วยครับเช่นอริยสัจ4ขันธ์5 เวลานั่งสมาธินี่ไม่ต้องการพิจารณาต้องการให้หยุดคิดนะอย่าให้เพ่งแทนเพ่งดูลมหรือเพ่งพุทโธไปอย่าพิจารณาธรรมต่างๆไว้รอเวลาไม่ได้นั่งสมาธิแล้วค่อยมาเพ่งมาพิจารณามันคนละวาระกันถ้าเป็นการเรียนก็คนละคาบกันสมาธิเป็นคาบนั่งสงบไม่คิดอะไรปัญญาเป็นคาบของการคิดให้เกิดความรู้เกิดความฉลาดขึ้นมาไม่ได้ทำในคาบเดียวกันเวลานั่งสมาธินี่ไม่คิดไม่ให้คิดหยุดคิดให้รู้เฉยๆเวลาปัญญานี่ไม่ต้องเพ่งให้คิดให้รู้ให้ศึกษาให้เข้าใจว่าทำสิ่งนี้เพื่ออะไรสิ่งนี้มีประโยชน์อย่างไรไม่เรียกว่าปัญญา คำถามต่อไปจากคุณจินตนาครับทำอย่างไรให้นั่งสมาธิได้นานขึ้น ก็ต้องมีสติแล้วมีเวลาบางคนมีสติแต่ไม่มีเวลาเพราะจะเวลาไปทำอย่างอื่นมันก็นั่งไม่ได้นานนั่ง15 นาทีก็อยากจะลุกไปขี่จักรยานไปตีเทนนิสนี่ไปดูหนังมันก็จะไม่มีเวลานั่งนานหนึ่งต้องมีเวลานั่งสองต้องมีสติถ้ามีเวลาแล้วไม่มีสตินั่งเดี๋ยวก็นั่งไม่ได้เพราะเดี๋ยวความอยากจะลุกมันก็จะโผล่ขึ้นมาแล้วทำให้นั่งไม่ได้ฉะนั้นต้องมีสติต้องมีเวลาถึงจะนั่งได้นาน คำถามต่อไปจากคุณธิดารัตน์ครับก การถือศีลข้อที่ห้ามจับเงินหรือทองถ้าเราใส่แขวนพระที่ทำจากทองกรอบเป็นทองถือว่าผิดหรือเปล่าคะ ก็ไม่ควรเพราะว่ามันเป็นของมีค่าแล้วก็อาจจะเป็นอันตรายกับเราส่วนหนึ่งที่ไม่ให้พระถือเงินถือทองเพราะพระชอบไปอยู่ที่เปลี่ยวถ้ามีเงินติดตัวไปเดียวพวกที่ติดยาเสพติดมันจะมาตีหัวพระแล้วก็จะมาเอาเงินทองไปมีข่าวอยู่เลยพระทุดงไปทุดงใกล้ๆแถวละแวกบ้านเนี่ยตอนคืนก็พวกติดยามันก็รู้แล้วเนี่ยพระทุดงต้องมีเงินแน่ๆเพราะมีคนมาทำบุญแล้วก็มาทำร้ายร่างกายท่านได้อันนี้ก็เป็นเหตุหนึ่งที่ไม่ควรจะมีของมีค่าสำหรับพระของนักปฏิบัติถ้าเป็นคารวะญาติโยมนี้มันก็อีกเรื่องหนึ่งคารวะญาติโยมนี้จำเป็นจะต้องใช้เงินเป็นปัจจัยในการดำรงชีพแต่พระนี่มีญาติโยมเป็นผู้หาปัจจัยการดำรงชีพให้ก็เลยไม่มีความจำเป็น คำถามต่อไปจากคุณชวนครับทำไมญาติโยมชอบกินข้าวก้นบาตรเมื่อพระฉันเหลือญาติโยมจะแบ่งกันกินเห็นบ่อยเลยสงสัยขอรับ ก็เป็นความเชื่อว่าถ้าเป็นของครูบาอาจารย์ของพระที่วิเศษอาหารก็ต้องวิเศษตามไปด้วยแล้วคนกินอาหารนั่นก็จะได้วิเศษตามเท่านั้นเองเป็นความเชื่อความจริงมันไม่มีอะไรหรอกข้าวมันก็เป็นข้าวอย่างนั้น จากคุณลิลลี่ครับจะรู้ได้อย่างไรว่าคือแยกรูปแยกนามค่ะ ก็เช่นเราแยกร่างกายจากใจคือเราเป็นใจร่างกายไม่ใช่เราร่างกายมันจะตายก็ปล่อยมันตายไปนี้ถ้าเราปล่อยร่างกายได้ก็แสดงว่าเราแยกร่างกายได้เวลาร่างกายเจ็บเราไม่เจ็บกับมันนี้ก็แสดงว่าเราแยกได้ถ้าเรายังเจ็บกับร่างกายยังตายกับร่างกายก็แสดงว่าเรายังไม่ได้แยกออกจากกัน คำถามต่อไปจากคุณกาแฟครับไม่สบายนอนสวดมนต์จะได้บุญไหมคะ ได้ถ้านอนแล้วไม่หลับนะต้องนอนแล้วสวดแล้วใจสงบก็ได้บุญ คำถามต่อไปจากคุณพงษ์ชัยครับอาภัพคู่เกี่ยวกับกรรมไหมครับ อาภัพก็อยู่ที่การทำตัวเราเองมั้งตัวเราเองถ้ามันไม่มีเสน่ห์มันก็อาภัพไม่มีความเมตตามันก็อาภัพคนที่เขามีเมตตาก็จะมีคนที่เขารักนั้นอยู่ที่การขาดความเมตตามากกว่าคนที่อาภัพนี่ก็เพราะว่าเป็นคนที่ไม่มีความเมตตามีคนเป็นคนเห็นแก่ตัวไม่คิดถึงคนอื่นแล้วจะมีคนอื่นเขาจะมารักเราได้อย่างไรแต่ถ้าเราคิดถึงคนอื่นเราทำอะไรให้คนอื่นเดี๋ยวคนอื่นเขาก็รักเราเอง คำถามต่อไปจากคุณอภิชาติครับสร้างกุฏิแล้วยังไม่มีพระอยู่ได้บุญไหมครับ ผู้สร้างผู้บริจาคเงินนี่ได้บุญไปแล้วส่วนผู้ที่จะมีใครอยู่ไม่อยู่นี่ไม่สำคัญเพราะว่าบุญที่เกิดจากการเสียสละทรัพย์ของเราไปเมื่อเราเสียสละทรัพย์นี้ไม่ได้เป็นของเราแล้วก็ถือว่าจบหรือว่าเอาเงินถวายพระแล้วพระท่านยังไม่ได้เอาไปใช้ทำอะไรเราก็ได้บุญอยู่แล้วเพราะเราไม่ได้เป็นเจ้าของเงินก้อนนั้นแล้วเราสละสิทธิ์ของการเป็นเจ้าของเงินนั้น คำถามต่อไปจากคุณสมศรีครับพระผูกข้อมือให้โยมผิดไหมคะบางทีก็เป็นโยมผู้หญิง คือพระกับผู้หญิงนี่ไม่ควรที่จะเข้าใกล้เวลาถวายข้าวของก็ไม่ควรรับกับมือใช้ผ้ารับเอาเวลายื่นอะไรให้กับมือนี่บางทีมันอาจจะพลาดไปแตะต้องกันได้แล้วมันจะทำให้ไฟกามอารมณ์มันเกิดขึ้นได้ฉะนั้นก็ระหว่างเพศของพระกับคารวะคือผู้หญิงนี่จึงต้องมีมาตรการเข้มข้นป้องกันไม่ให้กระแสไฟของกามอารมณ์เกิดขึ้น คำถามต่อไปจากคุณทิมครับก่อนนอนถ้าเปิดธรรมะจาก YouTube แล้วนอนฟังธรรมะจนหลับจะบาปไหมครับถือว่าเป็นการไม่เคารพธรรมหรือเปล่าครับเพราะนอนฟัง ก็จะว่าบาปมันไม่ได้บาปแน่นอนเพียงแต่ว่าจะเคารพหรือไม่เคารพนี้มันไม่ได้อยู่ที่ท่านั่งท่านอนการเคารพธรรมก็ต้องเคารพด้วยการมีสติฟังเพื่อให้เกิดประโยชน์ถึงจะเรียกว่าเป็นการเคารพธรรมถ้าฟังแล้วเป็นการกล่อมให้หลับอันนี้ก็เป็นการใช้ธรรมะเป็นยานอนหลับไป คำถามต่อไปจากคุณกิติพัฒน์ครับ วิปัสสนากรรมฐานกับนั่งสมาธิเป็นอันเดียวกันไหมครับ ไม่นั่งสมาธิก็ทำใจให้นิ่งทำใจให้สงบวิปัสสนาก็สอนใจให้ฉลาด คำถามต่อไปจากคุณวัดครับลูกที่บวชให้พ่อแม่พ่อแม่เกาะผ้าเหลืองจะได้บุญหรือเปล่าครับหรือว่าตายแล้วไปสวรรค์หรือเปล่าครับ คำว่าเกาะชายผ้าเหลืองนี่เป็นเพียงคำเปรียบเปรยไม่ใช่เป็นความจริงคำว่าเกาะชายผ้าเหลืองก็คือเวลาลูกบวชแล้วลูกก็อยู่วัดพ่อแม่อยู่บ้านก็คิดถึงลูกก็มาหาลูกที่วัดมาวัดก็ต้องเอาข้าวเอาของมาทำบุญก็เลยได้ทำบุญถ้าลูกไม่มาบวชก็ไม่ได้มาวัดไม่ได้มาทำบุญก็เลยไม่ได้เกาะชายผ้าเหลืองความหมายก็อยู่แค่ตรงนั้นอาศัยการบวชของลูกเป็นอุบายที่จะดึงให้พ่อแม่ที่ไม่มีเวลาทำบุญได้มาทำบุญ คำถามต่อไปจากคุณตาปีครับควรทำบุญให้พ่อแม่ที่เสียชีวิตไปแล้วแบบไหนดีคะท่านจึงได้รับส่วนบุญจริง ๆก็มีทำได้อย่างเดียวก็คือทำบุญให้ทานถวายข้าวของอะไรต่างๆไปแล้วก็อุทิศบุญไปส่วนบุญที่เกิดจากการรักษาศีลนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมนี่ไม่ได้ใช้ในการอุทิศเนี่ยเป็นบุญเฉพาะของเราเอง คำถามต่อไปจากคุณพัทราพรครับซื้อหวยใต้ดินผิดศีลไหมคะแล้วเรื่องโชคลาภถึงเวลาได้เองใช่ไหมคะ ก็ซื้อมันก็ไม่ผิดอ่ะไม่ได้ไปขโมยเข้ามาใช่ไหมมันก็ไม่ได้ไปขโมยเงินเขาเป็นการเหมือนกับเป็นการซื้อสินค้าซื้อเลขมาเนี่ยก็เป็นสินค้าอย่างหนึ่งแล้วเลขนี้ก็มีคุณค่าต่างกันไปจากศูนย์ถึงพันถึงหมื่นถึงแสนก็แล้วแต่ว่าเลขนั้นจะมีคุณค่าหรือไม่มีคุณค่าซื้อมาแล้วเดี๋ยวก็สามารถไปแลกเลขนั้นมาเป็นเงินทองได้ก็เป็นเหมือนกับการซื้อสินค้าอย่างหนึ่ง คำถามต่อไปจากคุณพรพิชครับปฏิบัติมาประมาณ20กว่าปีแต่ไม่ต่อเนื่องไม่รู้สึกว่าดีตรงไหนนั่งสมาธินานๆปวดเมื่อยร่างกายทั้งตัวและไม่เกิดปัญญาเลยจะปฏิบัติอย่างไรดีถึงจะทำให้เกิดปัญญาได้คะ ก็เหมือนหุงข้าวแล้วข้าวยังไม่ทันสุกก็ดับไฟไว้ก่อนหุงกี่ครั้งข้าวมันก็ไม่เคยสุกสักทีปฏิบัติธรรมถ้ายังไม่ปฏิบัติถึงขั้นที่มันจะได้ผลมันก็ไม่ได้ผลยังต้องปฏิบัติให้มันถึงขั้นที่จะได้ผลถ้ายังไม่ได้ผลก็อย่าหยุดปฏิบัติมันถึงจะได้ผลถ้าทำไปแล้วเดี๋ยวก็หยุดเดี๋ยวก็หยุดเนี่ยเหมือนกับหุงข้าวตั้งข้าวไว้5นาทีก็ปิดไฟแล้วขี้เกียจรีบไปทำงานทำอย่างอื่นข้าวที่หุงไว้ก็ไม่เคยสุกสักทีอันนี้ก็เหมือนการปฏิบัติได้สักพักหนึ่งก็หยุดปฏิบัติแล้วไม่ปฏิบัติต่อไม่ปฏิบัติไปจนกว่ามันเกิดผลขึ้นมามันก็เลยไม่ได้ผล มีอีก3คำถามนะคร ับ อะไร จากคุณนิจรีครับเวลาขับรถผ่านข้างถนนเห็นพระธุดงค์เดินมาแต่ในรถเรามีกล้วยครึ่งหวีที่เรากินไปแล้วสามารถใส่บาตรได้หรือไม่คะหรือไม่ควรใส่เลย ก็ถ้ายังอยู่ในช่วงที่ท่านบิณฑบาตอยู่ก็ใส่ได้แต่ถ้าท่านไม่ได้บิณฑบาตท่านเดินไปเฉยๆก็อย่าไปรบกวนท่านให้ท่านต้องเอามันไม่ใช่เวลาต้องดูว่าท่านบิณฑบาตหรือเปล่าถ้าท่านบิณฑบาตอยู่แล้วเรามีศรัทธาอยากจะทำบุญกล้วยที่เรากินแล้วส่วนที่กินก็อย่าไปให้ท่านเอาส่วนที่ยังไม่กินไม่ใช่กินกินไปครึ่งลูกแล้วครับใช่ฮะต่อไป คำถามต่อไปจากคุณวิภาพรครับเวลาทำบุญมักจะอธิษฐานว่าขอเกิดเป็นผู้ชายและขอบวชในพุทธศาสนาตลอดชีวิตจะเป็นดังจิตอธิษฐานไหมคะ ไม่ได้หรอกการอธิษฐานผลไม่ได้ต้องอธิษฐานที่เหตุถ้าอยากจะเกิดเป็นผู้ชายก็ต้องหัดทำตัวเป็นผู้ชายเปลี่ยนนิสัยใหม่หัดศึกษานิสัยของผู้ชายเขาก็เป็นยังไงเขาทรหดบึกบึนเขากล้าหาญเขาอดทนอะไรทำนองนี้เราก็ต้องหัดทำตัวเราก็จะกลายเป็นหญิงห้าวไปแล้วต่อไปชาติหน้าจะได้เป็นผู้ชายเพราะใจมันเริ่มกลายเป็นผู้ชายไปแล้วพอใจกลายเป็นผู้ชายชาติหน้ามันก็จะไปได้ร่างกายของผู้ชายเหมือนกับผู้ชายที่จะเป็นผู้หญิงเนี่ย ชาตินี้ก็ทำตัวเต็มทุ่มเต็มเดี๋ยวตายไปก็กลับมาได้ร่างกายของผู้หญิง คำถามต่อไปจากคุณจตุพรครับการนั่งสมาธิมีกี่ฌานและแต่ละฌานเป็นอย่างไรครับ ก็นี่แหละบอกที่นิเทศมีสองระดับรูปฌานกับอรูปฌานรูปฌานก็มีสี่อรูปฌานก็มีสี่อยากจะดูรายละเอียดก็ไปใส่ใน Google ได้แล้วก็จะมีบอกรายละเอียดต่างๆหมดแล้วใช่ไหม ยังมีอีกสามคำถาม พอแล้ว พอแล้ว น ี ่เสร็จมันหมดเวลาละก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอญ